leuk. En we zien dat hij een dagje ouder is geworden. Een jaartje weer. Maar hij heeft toch geen bril op, of wel? Heeft hij een bril op? Nee, hij heeft geen bril. Daarom kijkt hij zo wazig. Ik ben altijd bang dat hij van zijn paard af. Ja. Dan zie je Jack Spijkerman. Dat is eigenlijk zielig. Ja. Zit eerst dagen op een boot met die zeebenen en dan moet hij nog ook op zo'n kleuterig paard gaan hobbelen. He? Ja. Een paard dat er geen zin in heeft. Oh jee, gaat hij nog afstappen ook? Ja, heb je gehoord? Ja. Dat neem ik niet. Wat had je? Geef hem een hand, Puk. Ja. Geef hem een hand als hij langs komt. En even vragen of hij je naam kent. Zo niet, dan moet je boos worden. Jij bent niet. Hoe heet dit? Jij weet wel hoe het heet, Sinterklaas. Hoe heet het dan? Jij bent beter dan Sjaar. En Dirk ongeveer. Hoi, Sinterklaas. Hey, Adolfine!